مولا جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو اور اس کی بارگاہ میں مولا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو مشکل ترین کام بھی ہو جائے گا آسان اللہ کا نام لے کے ارادہ کیا کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو رستہ بدل کے موت بھی نکلے گی دیکھنا رستہ تم خدا کی راہ میں صدقہ کیا کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو جب دل ہو پریشان تو سجدہ کیا کرو جب دل ہو پریشان